ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีชีวิตนี้น้อยนักหนาเราจะอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเดี๋ยวก็จากโลกนี้ไปแล้วให้ภาวนาอยู่ทุกเมื่อเตรียมตัวไว้เสมอไปเตรียมข้อวัดปฏิบัติอันใดก็จะให้ขาดตกบกพร่องผู้เพียรพยายามชำระกิเลสถ้าข้อวัดขาดตกบกพร่องแล้วมันก็ยากที่มันจะละกิเลสได้พระศาสดาทรงพิจารณาเห็นแล้วจึงได้ทรงแสดงข้อวัดปฏิบัติไว้และจึงได้บัญญัติสิกขาบทวินัยไว้เพื่อห้ามความประพฤติของภิกษุไม่ให้เป็นไปด้วยอำนาจแห่งตัณหาวิในทรงที่ทรงบัญญัติไว้ทั้งหมดนั้นล้วนแต่ป้องกันไม่ให้ตัณหาครอบงำจิตใจของภิกษุทั้งนั้นแหละให้พึงเข้าใจศีลของชาวบ้านก็เหมือนกันถ้าไม่สมาทานมั่นในศีล5ประการนั้นมันก็ป้องกันบาปไม่ได้ผู้ใดสมาทานมั่นและรักษาให้ดีไม่ขาดตกบกพร่องและบาปกรรมก็ไม่เกิดลองคิดดูคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจทั้งนั้นเลยอันมนุษย์เราเป็นทุกข์อยู่ในสงสารนี่ก็เพราะกิเลสบาปธรรมนี่เองมันหน่วงเหนี่ยวชีวิตไว้คือมันหน่วงเหนี่ยวดวงจิตดวงนี้แหละไว้ให้ออกจากวัฏฏะวนอันนี้ไปไม่ได้ให้พึงเข้าใจผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็พอใจในการทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆเริ่มแต่การทำการงานภายนอกคือการปัดการกวดการรักษาความสะอาดในสถานที่ต่างๆในบริเวณวัดอันนี้มันก็เป็นเครื่องทำให้จิตใจเบิกบานได้เหมือนกันในเมื่อบุคคลมาทำข้อวัดอันนี้ไม่ท้อไม่ถอยจิตใจก็ย่อมเบิกบานผ่องใสเป็นงั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทำเพื่อภายนอกให้สะอาดสะอ้านเฉยทำเพื่อภายในด้วยประกอบกันเมื่อภายนอกสะอาดแล้วก็มาทำภายในให้สะอาดเพ่งจิตตรงนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่จริงๆจิตนี้มันจะตั้งมั่นอยู่ได้ต้องอาศัยการเพ่งนะคำว่าเพ่งนี่หมายความว่าหมายเอาฌานนั่นเองเนี่ยฌานังแปลว่าความเพ่งแต่เพ่ง ผู้วาสนาบารมีไม่แก่กล้าพอก็ไม่ได้บรรลุฌานแต่ได้สมาธิคือว่าได้ใจตั้งมั่นคำว่าได้บรรลุฌานหมายความว่าได้บรรลุแสงสว่างขึ้นในจิตใจใจนี้เมื่อมันมีแสงสว่างมากแล้วเนี่ยมันก็สงบอยู่ได้นานเพราะว่าแสงสว่างนั้นมันทำให้ใจเบิกบานผ่องใสทำให้ไม่พุ่งซ่านไม่คิดพุ่งไปทางอื่นอย่างนั้นผู้ใดสามารถที่จะเพ่งจิตนี้ให้เกิดความสว่างได้ก็เพ่งสิแต่การเพ่งอย่างนี้มันก็ยากอยู่เหมือนกันเมื่อเพ่งเข้าไปนี้กิเลสมันต่อต้านมันก็ทำให้เกิดเวทนาต่างๆขึ้นมาเราก็ไม่ถอยเพ่งเอาจนว่าใจรวมลงไปอย่างนี้เลยถ้าหากว่าไปท้อถอยกับกิเลสซะแล้วจิตใจก็รวมลงไม่ได้จิตใจก็ไม่สว่างเป็นงั้นความสว่างมันเกิดจากความเพ่งให้เข้าใจมีพระสาวกองค์หนึ่งชื่อว่าพระโคทิกะเถระท่านเพ่งฌานเมื่อเพ่งไปเพ่งมาฌานบังเกิดขึ้นแล้วทำให้โรคภัยกำเริบขึ้นมาอ้าวฌานมันเสื่อมไปนั่นเองฌานเสื่อมไปอีกท่านก็ทำความเพียรอีกเยียวยาโรคภัยเข้าไปเมื่อโรคภัยสงบลงเพ่งฌานก็เกิดขึ้นพอฌานเกิดขึ้นแล้วก็โรคภัยก็เกิดขึ้นพร้อมกันฌานก็เสื่อมอยู่มาท่านก็เลยคิดสั้นบุคคลผู้ที่มีใจหล่อแหละไม่แน่นอนอย่างนี้นะไม่ควรอยู่ในโลกเลยตายเสียดีกว่าเมื่อท่านทำฌานให้เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายแล้วท่านก็ควักเอามีดโกนอยู่ในย่ามออกมาเชือดคอตัวเองในขณะนั้นหลอดคอขาดกิเลสก็หมดไปพร้อมกันท่านก็เลยเข้าสู่นิพพานพญามารไม่รู้พญามารไปทูลพระองค์ให้ทรงทราบว่าสาวกของพระองค์เนี่ยกำลังจะฆ่าตัวตายอยู่ขอให้พระองค์เสด็จไปห้ามพระองค์ก็เฉยพระองค์ก็ไม่เสด็จไปเพราะว่าพระองค์รู้แล้วว่าพระโพธิกาเถระจะสำเร็จอรหัตผลด้วยวิธีกรรมอย่างนี้พระองค์เฉยเอาไปเอามาเมื่อพระโพธิกาเถระนิพพานไปแล้วพระองค์ก็เสด็จไปเยี่ยมศพพญามารก็ตามพระองค์ไปกราบทูลว่าข้าพระองค์ตามหาวิญญาณของพระโคทิกาเถระไม่เห็นเลยไม่ทราบว่าท่านไปเกิดที่ไหนพระศาสดาจึงตรัสว่า พระโคทิกาเถระนิพพานแล้วพญามารก็จึงได้รู้จึงได้ยุติการรังควานนี่แหละการบำเพ็ญสมณธรรมนี่ย่อมมีอาการแปลกๆแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันองค์หนึ่งนั้นชื่อสัพพธาตุบวชมาแล้วก็กระสันอยากศึกคิดแล้วคิดเล่าคิดอยากศึกวันนี้วันหนึ่งมีงูเข้าไปเลื้อยเข้าไปอาศัยอยู่ที่แท่นพระบูชาพระผู้ปฏิบัติศาลาก็ไปจับงูตัวนั้นใส่คล้องแล้วก็เอาไปจะเอาไปปล่อยบัดนี้ท่านพระสัพพทาตนั้นก็ขอเอาไปปล่อยเองเหมือนกันพระก็เลยมอบให้ท่านเอาลงไปริมน้ำแล้วท่านก็เอามือล่วงเข้าไปในคล้องไปลูบหัวมันเพื่อจะให้มันกัดให้มันตายซ้ำซะอยู่ก็ลำบากมีแต่ความกระสันอยากศึกเอามือไปลูบหัวมันก็ไม่กัดงูนี่เป็นงูเรือนนะงูไม่มีพิษว่างั้นท่านก็เลยปล่อยให้มันออกไปแล้วกลับมาพอถึงวันโกนบัดนี้อ้าวพระทั้งหลายก็โกนผมกันท่านพระสัพพทาตก็โกนผมแล้วก็คิดว่าวันนี้เราตายดีกว่าอย่าอยู่มันเลยแก้ไขตัวเองก็ไม่ตกว่างั้นก็เลยเอาคอไปพาดต่อไม้ต่อหนึ่งในวัดนั่นแหละแล้วก็กำหนดจิตใจแน่วแน่แล้วก็จะเอามีดโกนนี่นะเชือดคอตัวเองพอท่านกำหนดใจลงอย่างนั้นองค์นี้ไม่ทันได้เชือดคอสำเร็จอรหันต์ซะก่อนก็เลยเดินมาหาหมู่ก้อยๆเนี่ยความสำเร็จมรรคผลนิพพานมันแตกต่างกันไปว่าไม่เหมือนกันนะท่านเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้ใจเด็ดเดียวจริงๆมันกระสันอยากศึกมาก็ศึกไม่ลงท่านจะไม่ศึกมันก็มีแต่ทุกข์อยู่ในใจขันคิดว่าจะตัดสินใจศึกมันก็ตัดไม่ลงยังอะไรในพรหมจรรย์อยู่อย่างนี้ท่านจึงตัดสินใจดับชีวิตของตัวเองไปซะแต่องค์ที่สองไม่ถึงกับได้ทำลายชีวิตตัวเองพอเอามีดโกนไปจ่อคอสำเร็จอรหันต์แล้วท่านก็เลยไม่สังหารตัวเองผู้ใดจะตายแบบไหนก็ตามถ้าทำกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วพระศาสดาไม่ทรงตำหนิผู้ใดไม่สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้แล้วตายนั่นพระองค์ทรงตำหนิว่าเป็นผู้ประมาทดังนั้นพวกเราให้พึงพากันเข้าใจว่าคนแต่ก่อนเพื่อนก็เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจึงได้หนีออกบวชบวชมาแล้วเพื่อนก็ตั้งใจทำความเพียรเพ เพื่อลากกิเลสตัณหาแต่ฟังข่าวดูข้างพุทธเจ้านั้นบวชมาแล้วมีศึกกันน้อยมากไม่ศึกนั่นแหละมากเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้าดังนั้นบวชเข้ามาแล้วถึงแม่กิเลสมันจะรุมรันเอายังไงท่านก็ตั้งความเพียรอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ท้อไม่ถอยอดนอนผ่อนอาหารแม้ร่างกายจะสู้ผอมลงก็ช่างมันไม่หวั่นไหวว่าแต่ขอให้กิเลสมันเหือดแห้งไปจากจิตใจก็พอแล้วท่านดำริในใจอย่างนี้พวกเราก็ขอให้คิดอย่างนั้นขอให้ดำริในใจว่าการบวชนี่มีจุดประสงค์ที่จะทำความเพียรกำจัดกิเลสออกจากจิตใจไม่ได้บวชเพื่อมุ่งหวังอย่างอื่นเลยอันนี้ให้ตั้งใจลงอย่างนั้นถ้าไปมุ่งอย่างอื่นอยู่แล้วไม่ได้ผิดทางพ้นทุกข์ไปไม่ได้เมื่อเราเห็นโทษของกิเลสอย่างจริงจังเข้าไปแล้วเอาละถ้ากิเลสไม่ตายเราตายตั้งปณิธานลงไว้อย่างนี้ก็ทำความเพียรลงเลยไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่ขบแก่ชั้นไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอดทนอดกลั้นลงไปอย่างนี้เมื่อเราทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยเมื่อตัวไม่ตายกิเลสมันก็ตายแบบนี้ไม่ตายหมดก็ตายได้เพียงบางส่วนก็ยังดีดีกว่ากิเลสไม่ตายซะเลยก็ขอให้ทำความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้เพราะว่าเมื่อบุคคลพ่ายแพ้ต่อกิเลสสึกขาลาเพศออกไปก็จะไปตกเป็นทาสของตัณหาตัณหามันก็จะจูงไปทำบาปทำกรรมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดื่มเหล้าเมาสุราอะไรต่ออะไรไปแหละเรียกว่าเป็นเหตุได้ไปทำกรรมห้าอย่างนั่นเองนะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายอย่างเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะมีผลดีอะไรต่อการที่ไปครองเรือนนี่ก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีการที่เราบวชมาแล้วมาทำความเพียรสละชีวิตลงเพื่อกำจัดกิเลสให้ออกไปจากจิตใจไม่ใช่สละชีวิตเพื่ออย่างอื่นต้องความเวนเด็ดเดียวถึงว่ามันจะล่มจะตายเพราะความเพียร นั้นมันก็กิเลสมันก็แห้งไปมันก็เบาบางไปถ้าไม่หมดก็ดีปิดประตูอบายภูมินั่นแหละถ้าไปครองเรือนแล้วรับรองไม่ได้เลยอบายภูมิมันย่อมเปิดอ้ารับคนตลอดเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้คนตกนรกเนี่ยมันก็เหมือนแมลงเม่าบินเข้าไปนั่นแหละ ไฟร้อนยังไงมันก็ไม่ฟังแรงว่าวก็บินเข้าไปไฟรวบเอาตกลงมาตายเพราะเนื่องจากมันไม่รู้จักไฟมันนึกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นนั่นมันชื่นชมมันจะไปชมแสงสว่างมันไม่รู้ว่าแสงสว่างคือไฟเป็นของร้อนเป็นของไหม้อย่างนี้นะมันก็จึงบินโผล่เข้าไปแล้วไฟรวบเอารวบเอาตายกันเป็นกองฉันใดคนเราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยมันไม่รู้จักบาปพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องบาปไว้ก็ไม่สนใจเพราะอวิชชาตัณหามันครอบงำจิตใจแล้วทำให้มืดมนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเลยนี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของคนเราเหตุที่จะไปนรกนะก็เพราะอวิชชาตัณหานี่แหละมันครอบงำทำให้จิตกระร้างกระเรืองทำให้จิตมัวหมองเลยไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรเลยคนส่วนหลายเขามากว่ามันจำเป็นหรือเนี่ยไม่ทำก็ไม่ได้กินไม่หาก็ไม่ได้เมื่อก็จำเป็นบาปก็ต้องบาปไปแล้วทำยังไงส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์เราผู้ที่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าบาปมีจริงบุญมีจริงแต่ว่าตนนั้นไม่สามารถจะละบาปได้ยอมแพ้ต่อบาปอย่างนี้เป็นส่วนมากคนถึงทำบาปได้ถ้ามันไม่ยอมแพ้ต่อบาปแล้วมันไม่ทำบาปมันก็ทำความเพียรกรรมจัดมันเลยแหละทำใจให้สงบเป็นสมาธิลงไปแล้วบาปอย่างกลางมันก็สงบลงสำรวมในศีลให้บริสุทธิ์เข้าไปแล้วบาปอย่างงาบมันก็สงบไปอย่างนี้นะในวัดวาในศาสนาเนี่ยพระศาสดาทรงชี้หนทางกำจัดบาปออกให้แล้วผู้ใดสมาทานมั่นในศีลแล้วไม่ยอมล่วงศีลแล้วมันก็ไม่ได้ทำบาปเลยเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ได้ทำบาปเพราะว่าเมื่อสมาทานมั่นอยู่ในศีลห้าประการแล้วเราจะไม่ล่วงและตายเป็นตายเลยตายกับศีล นี่แหละสละชีวิตทรงบูชาศีลเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำบาปละคนเราแล้วเดี๋ยวก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ปิดประตูอบายภูมิปิดประตูไปสู่นรกแล้วเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่แล้วมันต้องมีใจเด็ดเดี่ยวอย่างนี้นะมันจึงได้การกำจัดกิเลสตัณหาบาปธรรมออกจากจิตใจนี่นะเมื่อบุคคลใดทำความเพียรเด็ดเดี่ยวลงไปตัดทอนกิเลสตัณหาอวิชชาให้เบาบางออกไปมากแล้วอย่างนี้ต่อจากนั้นมันก็ไม่ได้ค่ะทำความเพียรเด็ดเดี่ยวเท่าไรหรอกไม่ได้ทรมานตนรอดล้มรอดตายอย่างเบื้องต้นเมื่อกิเลสยำยำมันสงบลงไปแล้วก็ยังแต่อย่างกลางอย่างละเอียดเช่นนี้ก็ทำความเพียรพอสมควรมันก็ระงับได้อย่างเช่นนิวรณ์ห้าอย่างนี้นะมันเมื่อเราภาคเพียรไม่ท้อไม่ถอยแล้วมันไม่เหลือวิสัยเลยความรักมันก็ดับไปก็ระงับไปถึงมันไม่ขาดเด็ดออกไปมันก็สงบลงมันก็ไม่พุ่งขึ้นมาครอบงำจิตใจให้พุ่งซ่านรำคาญต่างๆความชังความเกลียดต่างๆหมู่นี้ก็เหมือนกันเนี่ย ในตัวหนังสือท่านเรียกว่าความพยาบาทคือใจมันผูกใจเจ็บตอบคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วจะไม่กล้าที่จะไปล้างผลาญชีวิตของผู้นั้นได้ไม่กล้าลงมือได้ก็มีแต่ผูกใจเจ็บไว้เอานะชาตินี้เรากำลังทำลายชีวิตแกไม่ได้ชาติหน้าขอให้เราได้ทำลายมันอันนี้ท่านเรียกว่าพยาบาทผูกใจเจ็บไว้อย่างนั้นแต่ในชาตินี้ไม่สามารถจะทำลายชีวิตเขาได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าพยาบาทนิวรณ์ความง่วงเหงาหาวนอนต่างๆมูนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปไปสู่นรกอบายภูมิถ้าหากว่าบุคคลมาเห็นโทษของมันแล้วก็พยายามกำจัดมันไปเรื่อยๆไปเมื่อพยายามไปอย่างนี้มันไม่เหลือวิสัยเรื่องมันนะความง่วงอย่างใดมันก็เบาบางลงไปถ้าไม่กำจัดมันเลยพอมันง่วงมาแล้วก็นอนเสียเช่นนี้แล้วมันก็ไม่ถอดไม่ถอนออกจากจิตใจนี่เลยแหละไอ้ความง่วงนี่นะมันก็ไม่ออกจากร่างกายนี่เลยดังนั้นให้เข้าใจพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีเหล่านี้ความง่วงยังมีอยู่นะสาอะไรคนทำพระธรรมดาสามัญนี่มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละท่านกำจัดความง่วงได้เด็ดขาดไปแล้วอันนั้นนะดังนั้นถ้าหากว่าเราจัดความตัดความง่วงอย่างหยาบๆหมู่นั้นให้สงบระงับลงไปแล้วมันยังเหลือแต่ความง่วงอย่างกลางมันไม่มีกำลังมากเท่าไหร่นักนั่งภาวนากำหนดละมันลงไปมันก็ระงับไปได้ถ้าเป็นความง่วงที่เกิดจากบาปอกุศลก็เหมือนอย่างเคยพูดให้ฟังมาอยู่แล้วว่าพระศาสดาทรงนำเรื่องราวของพระในอดีตนู้นในศาสนาพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนำมาแสดงก็เพื่อจะให้นักบวชทั้งหลายบวชเข้ามาแล้วให้ได้กำลังใจเหมือนอย่างพระองค์นั้นแต่ก่อนเขาเป็นนายพรานล่าเนื้อมาให้ลูกให้เมียขายเลี้ยงชีพมาโดยลำดับวันหนึ่งวันนั้นไปล่าเนื้อไม่ได้อะไรเลยหิวน้ำเลยแวะเข้าไปในวัดไปขอน้ำดื่มพระท่านก็บอกว่าน้ำอยู่ไหอยู่หม้อนั้นปิดไว้อย่างดีเชิญดื่มได้ตามสบายนายพานไปเปิดฝาปิดหม้อนั้นออกน้ำไม่มีอยู่ในหม้อนั้นยศเดียวก็ไม่มีเลยเปิดหม้อใดก็ไม่มีก็เลยบ่นให้พระด้วยพระนี่ขี้เกียจฉันแล้วก็นอนไม่ตักน้ำตักหนองใส่หม้อใส่โอ่งเลยพระท่านได้ยินอย่างนั้นท่านก็บอกว่าอาตมาตักใส่แล้วเต็มไว้หมดทั้งไหที่เรียงๆกันอยู่นั้นตักเต็มหมดแล้วเต็มที่ไหนไม่มีน้ำสักหยดเดียวพระท่านก็ลงกุฏิไปเปิดฝาหม้อนั้นดูหม้ออะไรก็เต็มหมดน้ำเต็มเหมือนเดิมแล้วก็เลยว่าให้นายพานว่านี่แหละ คนไม่มีบาปกับคนมีบาปมันแตกต่างกันแกได้ทำลายชีวิตสัตว์มากมายแกตายแล้วก็จะไปตกนรกแน่อย่างนี้นายพานก็พูดกับพระว่าเฮ้ยตราบใดถ้าไม่เห็นนรกด้วยตาแล้วผมจะไม่เชื่อเลยจริงหรือถ้าเห็นด้วยตาเราจะเชื่อหรือเชื่ออ้าวถ้าเช่นนั้นไปตัดไม้มากองไว้กลางวัดนี้ตัดไม้สดๆนะแกก็ไปตัดไม้มาไปกองไว้แล้วพระเถระเจ้าก็ลงจากกุฏิมายืนกำหนดอธิษฐานจิตเห็นท่านคงจะเป็นผู้มีฤทธิ์นะทั้งเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยท่านก็กำหนดจิตอธิษฐานขอให้แผ่นดินแยกออกจากกันคงจะเป็นในบริเวณนั้นไม่ใช่ทั่วไปท่านใดนั้นไฟนรกก็แลบขึ้นมาแต่พื้นดินนู่นพระเถระก็เรียกผ่านป่าคนมาดูนี่มาดูแกก็ไปยืนอยู่ปากเหวนั่นไฟมันก็แลบขึ้นมาแลบขึ้นมาใกล้จะถึงปากเหวลูกไฟดวงหนึ่งก็กระเด็นออกจากปากเหวนั้นไปตกลงกองไม้สดสดกองนั้นขนาดเดียวเท่านั้นก็เป็นเท่าเป็นฐานไปเลยพระเถระท่านยมนั่นนั่นแหละไฟนรกก็เท่าแสงหิ่งง่อยนี่นะก็มีอำนาจถึงปานนั้นเราดูคิดดูให้ดีเป็นอย่างเงี้ยจะว่านรกไม่มีดูซะวันนี้นะว่ากันนายพานก็เลยเห็นด้วยตาตนเองก็เชื่อเลยโอ้นรกมีจริงแท้พระเถระองค์นั้นก็เลยบวชให้พอบวชแล้วท่านก็สอนกรรมฐานให้ไปเจริญภาวนาเข้าใจว่าท่านคงสอนให้เจริญเมตตานี่แหละเพราะว่านั่นเขามันเป็นโจรเป็นพรานใจดำอมหิตมามากคงสอนให้เจริญเมตตาแผ่เมตตาจิตให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันแต่แล้วไปนั่งภาวนาแผ่เมตตาไงยังไงมันก็ไม่หายง่วงนี่แหละคันบาปนะบาปถ้ามันบาปมันเกิดขึ้นในกายในจิตจริงๆแล้วง่วงเหานอนยังไงมันก็กำจัดไม่ได้แต่ว่าพระองค์นั้นท่านก็ใจเด็ดใจเดียวเอ้าไม่นั่งอยู่บนกุฏิมันง่วงเหงาก็ไปนั่งอยู่ลานวัดกลางวัดนั่งอยู่กลางวัดก็เหงาวะนี่ง่วงเอาก็ไปผัดผ้าอาบน้ำแล้วก็ลงไปแช่น้ำในสระในวัดนั้นให้เหลือเพียงแค่คอภาวนามันหนาวจัดมันก็หายง่วงไปพอมันหายง่วงแล้วมันหนาวมากก็ขึ้นมานั่งอยู่ภาวนาอยู่บนบกเอามันก็ง่วงอีกแล้วก็ลงไปแช่น้ำมันก็หายง่วงเพื่อนก็แก้ไขวิธีง่วงเหงาอย่างนี้ลงไปในตำราดังกล่าวไว้ว่าบำเพ็ญอยู่ตั้ง12ปีจึงได้สำเร็จโสดาปัตติผลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนำเรื่องนี้มาแสดงสู่ฟังเพื่อให้ได้เป็นกำลังใจของคุณบุตรทั้งหลายผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้ตั้งอยู่ในอัปมาทธรรมคือความไม่ประมาทดังนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้บรรลุผลที่ตามความมุ่งหมายปรารถนาคือความพ้นทุกข์ภายในสงสารดังแสดงมา